Magdamag na gigitara, ang bagal ng gabi. Ang daming iniisip, ngunit wala namang masabi. Nagsawa ka na ba? Subukan mong tumawa. Tigilan ang pag-iisip, ipagpatuloy ang pananaginip. Hindi ko maalala ang lyrics ng kanta. Kahit ako ang gumawa, iba naman ang nagsalita. Mahirap talaga kapag inaasahan ka. Pawitin ang mga tula na nagbumula sa pera. Hindi ko inakala na magkakaganito. Wala namang nagsabi na malabo ang mundo. Di na rin namin inaasahan maintindihan. Alam naman nilang wala kaming pakialam kung saan matutungo at kung kailan kami hihinto. Kung bukas man o bukas pa, tuluyan ng tapusin ng kanta. Kapag pinilit mo at hindi na totoo, ang awit na natapos mo ay mawawalan ng tono. Di ko inakala na magkakaganito. Wala namang nagsabi na malabo ang mundo. Di na rin namin inaasahang maintindihan. Alam naman nilang wala kaming pakialam kung saan man tutungo. Bukas man o bukas pa, tuluyan ng tapusin ng kanta. Huwag mo na silang isipin pa. Ayoko na manahin ang iba sa pagkanta. Hindi na dapat pagbigyan. Magkakaganito, wala namang nagsabi na malabo ang mundo. Di na rin namin inaasahang maintindihan. Alam naman nilang wala kami pakialam kung saan matutungo at kung kailan kami hinto. Kung bukas man o bukas pa, tuluyan ng tapusin ng kanta. Tuluyan nagsawa ka na ba? Subukan mong tumawa. Tigilan ang pag-iisip, ipagpatuloy ang pananaginip.